Ebilumba, janini. Yarin tugili yuri ti Maria mama kulisiga ntiena. Ti pia ya kopari kia mbaro nkatampuri, otionu yuwa mpia ti kiare yenupo. Lankaneke otuni oka ngawar ngamuni, lani ntie otioro wani oba nti ya gbandie mwali. Ke nisar katili. Biyendini bi kopari kia mbaro kulike, wanyak penini otien kani bu pableni apara dan wani litieti larke tiyako parkiam be baro yene moko nyapia wamba pa otienu yara uyabiye ngandunani okambi yatie ba ko parkiam moko kelma yako parkiam ba penim bu pabu nani lipar mama mbil mama daye banin tuni i jantam tuoli yari yen tie tam poli bo mwala nanali deni lijinjun o tienu den tuore ki wan musa yeni wandem bati liban dieri ya yonu ki yoro na fanga yuri ki tien li kukuri la ya tien nani min wana ya nanali li juar po yen ama mwara krisi pia ya tuoli ngani gichie yeni kelma o tie ya ngantaro ngani gichie ya chandambaro la ngantaro se ya nyoniani ngani gichepo o ngantar kyaro ya de ngani chai ka pia pare likande ya tieti lari kilingi obon yuam amali tienan ke odiro jargi oniba ki yeri diri o yugon kwendi kemba kwan ya ngantaro mpani leni isalele lingjuda boru ya abshiga odiro inyeri yeni okaya chenani minden kuani yang antaro lenbi ya jamba minden kubi ni kedari nyamba Egypti diemini ya dari karma baaren tuo kukubi ngantaro langwani mimo kukwode yagani yambe po odiyeri yeri yeni odiyero go yeri la dana ya pendi dir mimba kuani leni isale le boru yaba yangantaro mba kwani mbar mama biyantianani kidiamma biparani mba che bichienu bamo ba che neba bisiga obakuri kango bangi uyeni liero yaka okiro kiyero bando jiero karma kichir ya biga nwa kichie kya cha haliwan kuri kichie bikuri ba bandini karma mba tiembe po shughuli biturum kulupo ke kango tiari bituom biarpo wanyeri ongantar pano yeni otenke ongantar kyaro pergi to yarin pergi gipori mo bwa kpenti